gyerekes srácok most különleges dolog jön. Nem is mondok többet róla, csak annyit, hogy kötelező ezt csinálni. Majd szólok, hogy Jézus élete is csak akkor kell majd. Meghalt érted a kereszten, hogy könnyebb legyen a mennyben menekel. A bemerés kérdés, ez egy bizonságtétel, ezzel mutatott, hogy helyed van a mennyben, de ennél pontosabban megváltó ima, hogy ezáltal mi? Az életre feloldott, ha elmond a szívből a megváltó imát, a szeretet azonnal leszáll rá. Kísért az ördög, nem halt a sámlát, becsapat előttől. Kísért az ördög, imád hozzá, és az Úr azonnal ide jön hozzád, és megment téged, feleddel, és erősít téged. Benn van a tud, és én vele vagyok, az ő szeretete, bennem vagyok. Egyéből megvan a sötétsége, meg nem látom. Az ördög csalogat, hogy kanyarodjak le, de én nem kanyarodok sem erre se. Az egyenes útonak a célba érek, s én is végre a mennyországba lépek. Ott dicsérem, Jézus az Urat, ti bűneimért szemben a csoket. Ő szeret engem is, velem van, azt mondta ki ezt, hogy a bajban vagy. Mikor kiáltottam neki, segítem neked, hízzel szívem a szélére. Isten velem van, itt él a szívemben, és soha el nem hagy. Búcsú az igazság, csak vele lehet, de sokan várnám, kérjünk meg. Ha hibámítom meg, akár nem kérjük az igazság, csak annyi év volt. Imádkozol egyet, és ő egyből megbocsát neked. Hát gyere velem, kövess engem, ismerd meg Istent, és légy jobb ember. Ezért én bátran mondom néked, gyere hajt, hogy én szeretnék. Két annyi csíszíti az evangéliumot, szereti hizetni, szeretem Istent, mert ő szeret engem. Yeah. Betlehembe született az írás alapján. Nemzetség táblázata az bizonyítja, hogy Jézus az Ábrahám leszármazott, amikor Jézusba, aki megszületett, bőrfekete csillag odavezetett. Heródes király ezt meghallott, és a zsidók királyát megöletni akarta. Egy angyal szól József álmában, segítomban menekültek hármasban. Heródes ezért tűhében, gyermekeket gyilkolt őrültek. Amikor Heródes meghalt az angyal szólt, és József a családjában Názáretbe vonult. Jézus a Jordán, vizéhez ment, Jánosot merített, ő a felkent, bemerítette, és megnyírta meg, a lélek által, és nem volt összefent, a lélek Jézus a pusztába vitte, sokáig költött, de nagyon jól tűnte, mert benne futás, ki volt a rüldás, jött a gonosz, és nem tűnjötte, ki játszok, az idétek mondta, a sárpán a kísérkés, előtt a hatta. Jézus tanított Kapernaumban, itt van közöttük a mennyek országa, Galilea tenger, partját járva, figyelmes lett, Péter András, elhívta őket, hogy kövessék bátran, emberhalászokká, lett neked világnak. Jákobot és János is magával hívta, s együtt mentek Galile állva. Jézus azt is tanított, az emberek között gyógyított vakot, bénát és rántást, süketet, leprást és még német. Ördögöt, tűzös betegeket áldott, mert mindenki szeret. Ezen a világon később Jézus elhívta Mátét a vámszedőből, tanított az engem bátran. Jézus a fiúknak parancsba adta, hogy induljon, túl oldalra már besötét előtt. S ekkor Jézus a vizen járva a hajóhoz indult. Tanítványok megjöttek, lehet, hogy szellemző Jézustól. S eltállt a készár. Jézus szólt, a tanítványok nem ment, hogy szenvedni fogva a bűnök miatt. Az utolsó vacsorán azt is elmondta, hogy köztük van az árulója, az olajpák hegyét. A kertbe mentek, s ott mindnyájon lepihentek. Jézus hárnak, pirotásnak értem egy imádkozni, mert szomorú a lelke. Akkor visszatért már, jött is Júdás, hogy sokkal árulta el a Mesiás. Jézus először Kajafáshoz vitte, és mindállakkal elítélték. Azt ülítették szembe, körték, mások pedig bottal verték. Másnap átadták Pilátusnak, ünnepnapkor egy bűnös kiált népállatot. Barabás kérték, Jézus pedig feszítésre ítélték ki, megkorbácsolták. Kigunyolták, megkorbácsolták keresztre feszítve, meggyilkolták három nap átletével asszonyok jöttek, de a sírulásról is megjöttek. Gyangyal szólt az asszonyoknak, vigyék hírul ezt az apostoloknak. Jézus, az apostolok ott voltak egy helyen, ahogy Jézus ezt mondta, hogy igen. Már egyet okítja, mert a szent élet eljön, betölt a szívetet és erőt, amit a mennyi, amikor ezeket mondta, felmett a mennybe, mert az atya lógyát van az ő helye. Most már Jézus ott ül a trónon, és figyelj a tetejünket, így jó volt. Ez az igazság, ez valóban így van a Bibliában, itt minden benne van, de elmondanánk még ezt nektek, mennyire szeret titeket az Isten. Visszatértem az egyenes útra, s nem vagyok már olyannyira lazas. Bevallom ma, hogy az Úrért élek, s hirdetem az igét. Épp most megtem, figyeljetek emberek, ne éljetek a bűnbe, inkább féljetek az Úr fényébe. Mert bizony, ez hihetetlen jó, amit Jézus megtett. Értedette sok, a világi dolgok eltörlek a fejed. Elcsörödöm minden, ami a kázadba vezet. Viszont meg a szívhez nagyon, hogy én csak Jézus keresd a szívedre tekint. Ha az Úrral jár, vidám leszel, mert ő szeret, s nem vagy el sosem. Az ördög pedig büntetik a téged, betegséget, rosszadat az neked. Gyertek el, kívül a gyerekek, szemes idejétek miatt megadultatok, akkor már nem szekemények, viszont a születeket Jézus olyan kértem. Hatalmas az Úr neve, hiddelek nekem, a szereket rakodjon senkinek nincs. Jézus Krisztus a legnagyobb király, a dicsőségük Mert ő nagyon szeret titeket, és mindenki rólatok. Bibliát én is olvasom, és akárhányszor elfelesem, hogy felállok benne egy út, részt, amit említel a szememet, és szólok hozzá a szívemhez, valahol sírtam is. Amikor olvasom a Bibliát, tudtam, hogy valóság és igazság van benne. Én is csak így szeretném megtartani, hogy mindig a Urát óra járgatokra elő. Hihetetlen jó dolgokat tanul az életünkben. Kérjétek őt, hogy segítsen nektek nehézségekben, és mindent meg a segít átvételni a nehézségeket. Thank you. think Lila meséli nektek, hogy az egész Isten dolgok jelent, és utána majd én is mesélek nektek egy kicsit a saját életedet. Éreztem. Ugye egy színdarab után, nem tudom, hogy ki színjátszóznak, vagy nem, mi egy színját szoktunk, ha nagyobb darabot megcsináltunk, utána azt meg kell ünnepelni, hogy milyen sikeres volt a darab, és akkor hát ülünk be valahova. És ott még eleinte én még kislány voltam, akkor 14 éves, akkor én nagyobbakkal, gimisekkel játszottam egy darabba. Igen, én még nem ittam, nekem nem adtak még italt, de a feeling már nem volt, hogy akkor megyünk és ünnepelünk. Tehát ez volt, meg a sár, vagy az volt, hogy kislány. És az, hogy nem a felé megyek, hanem inkább Isten felé megyek, ami biztonságot ad, szeretetet ad, és Isten az, aki sose változik. Hiányzóban jobban voltam emberekkel, valahogy mindig változtak az emberek. Beszólogattak, visszaszólogattunk, megváltoztak. És akkor így Isten azon a konferencián hozzám szólt, hogy hé, én nem változok. Emberek változnak, az emberek ilyenek olyanok, mint a keresztény is, az is lehet. Nekem is vannak olyan viselkedéseim, ami lehet, hogy az Armandót megbántja, mert én bűnös vagyok. Nincsen olyan, mint az Armandót. De Isten sose változik meg. És úgy volt, hogy egy biztos pontot választok, egy olyan pontot, aki nem változik meg is mindig velem van, vagy egy olyan pontot, ami nem szilárdal, ami homokon épül. Hogy egy szilárd, egy sziklavárat építek, vagy egy homok, mint ahogyan volt tegnap a filmben is, hogy építsünk külvárat is. Ez anélkül, hogyha nem ismered Isten, és nem választod őt, akkor az nem fog sokáig állni, és az, ami szilárd alapot ad. És igazából nekem ekkor volt, 14 éves voltam, és ekkor volt az, amikor így megváltozott az életem, és Isten felé mentem, és azután nagyon sok csodát tett az életemben. Én jól jártam. Sokan mondják, hogy 14, hogy 22 éves vagy, és már férnél vagy, mert most befejezted a diplomát, és mi, hogy van ez, hogy milyen gáz már 22 évesen. De higgyétek el, hogy Igen, nekem van a legjobb férjem. Sajok, sajnos És így Na mindegy. Szóval... Ja igen, és nagyon sokan családban. Pont reggeltem reggel a lányokkal, hogy családban nagyon sokszor mondják. Gyerek, hát én már 19 évesen tudtuk, hogy mi. Sőt, amikor összejöttünk, én már akkor tudtuk, hogy voltál kormányom, akkor 16 éves voltál. És akkor mondták, hogy, nagyon sokan mondták, hogy jaj, mit csinálsz, hülye vagy? Azt sem tudod, mi a szerelem. Miért nem próbálok ki az életet? Miért nem a családon belül a nénkémét mondták, apukám mondta, aztán nem szeretném. Miért nem jött el a diszkóba? Miért nem bulizol? Miért nem lopsz a haverokkal? Mondtam, hogy nekem ebben túl sok fájdalom van. Nekem ebben túl sok olyan dolog van, ami csak fájdalmat és szenvedést okozna. És én inkább a biztos azt választom. Egy olyat, aki mellettem van, és nem csak Lassziról beszélnek, hanem Istenről. És az, hogy a Lassziról az jött az életembe, az csak egy ilyen extra tisztú lesz. Hogy itt nekem nem kellett mindazt megélnem, és nem kellett olyanokon átmennem, amiket valaki fog mesélni. Szóval itt csak így... Nem azon. Szóval csak így jöntetek Isten mellett, mert Isten jó, és ott van mindig veletek, amikor azt értitek, hogy egyedül vagytok, és nem törődnek veletek, akkor is ott van veletek. Isten megvédve a furcsaságoktól, mert én sok minden odát mondtam. Nem volt az annyira vicces, mint sok ember élete, de voltak a dolgok, amit tudom, hogyha Isten ott lett volna, akkor megőrült volna engem ezektől. Kezdtem az elején. Egy olyan családban növekedtem fel, hogy szüleimmel váltak, amikor nem tudom, kb. 5-6 éves voltam. Elváltak is, így nem volt, az apát nem volt végképp így az életünk része. Két bátyám van, és ahogy néztem az életüket, nekik, mivel hogy ők már egy kicsit idősebbek voltak, nekik ez a válás, ez egy nagyon, nagyon ilyen rossz élmény volt. Tehát nagyon mély nyomot hagyott az életükben. És ahogy csak így néztem az életüket, láttam, hogy ilyen őrületes kicsapongásokat csinálnak. Ugye kezdte a legidősebb bátyám, ugye a leghülyébb emberekkel barátkozott, az volt a vagányság, hogyha börtönben voltál, az volt akkor voltál vagány a bandában, és akkor ő is egyszer-kétszer így elhatározta, hogy valami nem hülyeséget csinál, csak hogy börtönben mehessen, vagy ő is vagány lehessen. De alapvetően nem volt egy rossz srác, vagy egy rossz szándékú srác, de így a haverok is, az egész, hiszem, hogy az egész fájdalom, ami benne volt ebből a válásból, ahogy ott hagyta hogy minket az apán, ez ilyen nyomot hagyott benne, hogy ilyen őrült kicsapongások. Aztán jött a következő bátyám, aki szintén, de még tovább vitte ezt az egészet. Ugye rendszerváltás után jött a tűz, és ő rögtön rákapott. Tehát elkezdett rengeteget tüzetni, de nem hagyta abba. Tehát nem hagyta ott, nem csak annyiban hagyta, hanem ment tovább. LSD, aztán elkezdtek különböző más dolgokat csinálni. És ugye a haveri körben sokan csak a fűnél maradtak, vagy esetleg egy kis LSD-t próbáltak, de ő így ment tovább az extrémekben, és akkor végül ott kötött ki, hogy heroin szúrt a bénáiba. És na, ezek nagyon ilyen kellemetlen dolgok voltak, de közben azt is láttam, hogy én, nekem nincsenek erre hajlamaim. Azért is, mert láttam, hogy ez milyen pusztítást okoz így a családon belül, tehát az anyukámnak is milyen nagy fájdalmat okoz. Én kisebb voltam, ezért nagyon ott voltam mindig az anyumában, és ugye láttam, hogy ez milyen fájdalmat okoz neki, hogy ugye a két fia, amit teszi tönkre az életét. És valószínűleg ez is egy ilyen riasztó dolog volt számomra, hogy nem menjek bele ilyen örültségekbe. De persze nekem is volt egy ilyen korszakom, amikor ugye középiskolás voltam, és nagyon sokat utaztam suliba, így ugye, vasárnap, amikor ugye utaztam, koleszon voltam hétközben, 5 órát oda utaztam, és aztán pénteken, suli után 5 óra vissza. És ezt minden héten megcsináltam, 4 éven keresztül, rengeteget ültem vonaton. De mindig, amikor hazajöttem hétvégére, ugye haverok, és akkor kimentünk, tehát nekem is volt egy ilyen időszakom, amikor ittunk, és ugye ez ugye az a 92, de hát így a rendszerváltás után, amikor bejött a Nirvana, meg ezek a rockos dolgok, és akkor én is egy ilyen kis tokkel voltam, gördeszkáztam 10 évig, tehát az volt az életem, hogy az körül törgött minden. És így jártunk, ittunk, volt egy füvesztem is, volt egy olyan időszak is, de így nem akartam ebben tovább menni, hiszen láttam, hogy a bátyám mennyire teszik tönkre. És aztán jött egy ilyen érdekes dolog. Ahogy így utaztattam fel így a kollégba, így a középiskolásként, volt egy srác, aki, amikor én elkezdtem, ő elkezdte a harmadik évét. És úgy fél úton mindig úgy beszállt, és akkor együtt vonatoztunk azt a fél utat. És így összehaverkodtunk, és abban az első évben, ahogy én elsős, harmadikos, úgy ismertem meg őt, mint egy ilyen igazi punk gyerek. Tehát ott volt a fején a cuccos, igazi, tehát koncertekre járt, cigizés, ivás, füvezés, tehát ez így fullra ott volt az életében, nem volt ezzel semmi baj, hát ezt megszoktam, hát ilyenek a haverok. Tehát ez ment így egy egész évig, hát így utazgattunk együtt. Aztán ugye jött a évvége, szünet, hazamentünk, szünet után vissza suli, feltáll a vonatra, egy más embert látok. Más ruharaktam, tehát nem az az igazi szépen szakadt cucc, hanem normál soha. Nem löltöny, csak normál. És már nem volt a fején a cuccos, és így mondom, mi van, mit történt veled? És így én fekedőkönni volt a kezében. Na mi van, mit történt veled? És akkor elkezdtem mesélni. Hát képzeld, van itt a lapok, közelben van egy gyülekezet, és elkezdtem oda járni, és ott így megismertem Istent, megismertem Jézust, és így megváltozott az életem. Tehát egy más irányú lett az életem, most így. Most így értek el, most így ennek akarok élni. És így mondom, mi van, mi történt, hogy változhatok meg egy ember ennyire. És akkor jöttek a... És akkor elmentem ugye megint hétvégére, hazamentem haverok, mondom, figyelj ki srácok, van egy ilyen srác, szokottán megállított az élete, és bibliázik kis Istenbe, és akkor a haverok így adták az évet. Ja, mi ez? És akkor adták a kérdéseket. Hát, hogy lehet, hogy Isten, lehet, meg Isten nem. Én így, ah, milyen jó kérdés. Mert akkoriban vonatozunk, megkérdezem tőle. Hé, és mi van ezzel is ezzel? Miért van az háborúságon? És mi van ez a... És akkor ő, hát figyelj, itt van. És akkor elmondta rá, hogy ah, milyen érdekes. Ó, ah, elmegyek haza, és akkor elmondom a haverokat. És elmondta, figyelj, érdekes. Jó, persze, de hát ez is ez is lehet. Na, és akkor mondom, ah, se, erre se gondoltam. És akkor egy ilyen tehát haverok, ugye mondták a kérdéseket, vagy ezeket felvetették ezeket a kritikákat, vagy megmondjam, és ugye lehet, hogy magamtól erre nem is gondoltam volna, de így jó, beindított az én gondolataimat, és akkor vittem is kérdeztem, és rengeteg jó választ, és normális választ kaptam. De mindeközben láttam ennek a srácnak az életét, hogy megváltozott, és ahogy egy ilyen reménység volt az életében, egy ilyen megnyugvás, tehát abból a kicsapongosságból, aki egyszer az, egyszerűen megnyugodott is, volt egy ilyen öröme, volt egy ilyen széles reménység az életében. És ez elkapott engem. Tehát ennek a srácnak így ez a változás, ez a praktikus változás, ez elkapott engem. És így lassacskán, tehát ez egy hosszabb folyamat volt nekem, de így lassacskán így eljutottam oda. És emlékszem, hogy egyszer koleszra voltam, és feküdtem az ágyon, és egy ilyen egyszerű imát mondtam el, hogy Isten, ha létezel, ott vagy valahol, akkor csak így mutasd meg magad nekem. Tehát így, csak így tudasd azt, hogy létezel, hogy vagy. Tehát csak egy ilyen imát szállítottam, és most várnátok, hogy csak úgy történt. Igazából nem történt semmi, de úgy így külsőleg nem történt semmi, de valami ott belül megtörtént, valami ott a szívemben. Egy ilyen bizonyosság költözött belém, egy ilyen nyugodtság, hogy valahogy van Isten, hogy létezik. Ez még nem azt jelentette, hogy akkor fú, akkor minden vele is akkor kolostor, vagy bármi, hanem egyszerűen csak az a tudat, hogy én tudom, hogy van Isten. És csak így aztán folytatódott így az életem, nem volt gyülekezet, nem volt hely, ahol keresztények közé mehetem volna. Ezért így vége lett a sulinak, én hazajöttem, és csak így folytattam az életemet. Tehát ott az a tudatot hátul, hogy Isten létezik, az mindig ott volt, de itt mentek. Haverokkal megint kimentünk, azért berúgtunk, lehet, hogy már nem annyira, vagy nem olyan gyakran, de azért még mindig ott volt azért az életem része. De így lassan, mivel nem volt már ott ez a srác, nem volt ez a hatás az életemben, így elkezdtem visszacsúszni ugye régi dolgokba. És utána jött ez az őrület, hogy mindenki megy ki Angliába, és akkor mi is a haverok, hogy elmentem, ha menjünk mi is. És akkor elmentem, egyik nyáron elmentem, kimentem és farmon dolgoztam, ember farmon képzelni, ember vettem. Elkövette jól, ez finomak voltak. Képzeljétek ezt, mert volt egy ilyen farmacik, ilyen egyik része, ahol ilyen szuper emberek voltak, és egyszer oda fültek, hogy szedjük ebben, mint egy alma, olyan emberek voltak. És ugye mi kaptunk egy ilyen műanyag cuccokat, amikbe bele kellett adni. Beleraktam 3-4, mert tele volt, akkor szuper, ez gyorsabban ment. No, és akkor ugye kimentem Anglia, Hú, Matos, Angolul beszélt, stb. Aztán hazajöttem, aztán nem történt semmi, tehát nyelvvégén hazajöttem, megint nem történt. De akkor elmentem ennek a fősulira, és építésznek akartam lenni, megpróbálom, mondtam, hogy tüzelyet tök jó. Hát az első szemeszter után ott is hatta az egészet, tehát nem volt esélyem. De a vágyom volt, hogy ki kell menni, tehát ott van pénz, lehet dolgozni, stb. És akkor, hogy hogyan, és akkor hogy stoppolunk. És akkor mentünk elhozás, és akkor 3 nap alatt kiértünk Londonba stoppal. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan sikerül, de jó volt, 3 nap alatt kint voltunk. És akkor egy egész évet töltöttem Londonba, ott dolgoztam. És az egy olyan időszak volt, amikor így a pénz lett az Istenem. Így pénz lett mindenem. Tehát arról pörgött. Tehát az volt a célja, hogy ott legyek, és akkor dolgoztam, munkát találtam, és minden, nagyon sok pénzt félretettem, nagyon ilyen putri helyen laktunk, csak sokan dolgozunk, és elkerültem egy ilyen klub, egy ilyen éjszakai klub, és akkor ott mentek az igazi bulik, és ott dolgoztam egy ilyen szedtük a szemetetekről is. Buli közben ugye minden papír, még minden műanyag volt, és akkor minden szétdobált, és akkor mit tettük? Hát ez volt a munkám. Ezt csináltam, de jó pénz volt, és rengeteg pénzt elraktam, és ez volt a szél, hogy sok pénzem legyen, és hazamegyek, és majd otthon, majd valamit elkezdek ezzel a pénzzel, majd jó, ez nagy tervek voltak. És haza is mentem. De mivel hogy ennyire nyomorgós életem volt, ezért ugye hazajöttem, és így mint egy ilyen bomba, akkor egész nyarat, a nyár elején jöttem haza, egész nyarat egy ilyen totális örültségbe. Tehát így buliról bulira, hétvégéről hétvégére mentem, arról volt, amit a híres agarok között mindig mentem, vettem egy üveg viszkit, mentem bulira, meg is ittam, és akkor csináltam utána a fesztivált. És akkor erről szólt az egész nyaram akkor, és így eljutottam egy, és ebben mentem tovább, és akkor ott találtam magam, hogy nyár végén azt a pénzt, amit összesporoltam, akkor ugye, mikor volt ez? 98. Akkor egy ilyen 560 ezer forint volt el, amit úgy hazahoztam, és a sorozom, akkor ez többet jelentett most. És azt úgy egész nyár alatt bombát elismert. Gyűlteltem egy évig, hogy félretegyek sok pénzt, egy nyára azt jelenti, hogy gyújtottam az egészet, és akkor jött a csalódásra. Gondolom, mi lesz most velem? Jött a depi, éppen egy olyan haverre került mellém, aki aztán totál depis volt, aztán legnegatívabb ember, amit ismerek, mondta, hogy egymást így húztuk le, amilyen nyomorult ez a város, amilyen nyomorultak a haverok is, senki, valami unalom van, és akkor jártunk így. És erről szólt így a telem, és aztán úgy találkozott egy lányjal, felcsillant a remény, valami történik az életemben, valami tök jó lesz. És elkezdtük járni, és 2 hónap alatt ott is hagyott. De el tudjátok képzelni, hogy abban a nagy zuhanásban, ugye még egy sejtelugrás, elég volt nekem. És hát ott a mindennek a mélyét találtam magam, tehát a saját magamnak a mélyét találtam magam, és így kezdtem visszaemlékezni azokra az időkre, amikor úgy érdekelt Isten, amikor úgy amikor úgy érdekelte akár a Biblia is, amikor ott volt az a sok kérdés, és kaptam a válaszokat, és amikor úgy imádkoztam, és amikor úgy megéltem ezeket a dolgokat, úgy személyesen Istennel, hogy akkor milyen más volt akkor az életem. És egyszer este szobában, teljesen semmilyen hatás nélkül, tehát senki nem beszélt velem, csak így ez a visszaemlékezés, ez a nyomorult állapot, ez a visszaemlékezés, és akkor ott majdnem sírva, így kiáltottam Istenhez, hogy Uram, csak így bocsáss meg nekem ezért az utóbbi két évért, ez nyomorult volt, és kérlek, gyere így vissza az életembe, és én így neked akarok élni. Tehát így próbálkoztam ebben a világban, próbáltam valami jót csinálni, de totál úgy vagyok, és de csak én akarok veled élni, akarok téged követni. És ott ugye elkezdett nagyon változni az életem. Elkerültem a gyülekezetbe, tehát megkerestem 50 kilométerre a városomtól, volt egy másik városból volt a gyülekezet, ott az egyetlen, amit ismertem környékkel, és akkor úgy, és akkor minden vasárnap mora, és mentem, és elmentem az alkalmakra, Isten tiszteletekre, és akkor hallgattam a tanítást, és akkor ott történtek ilyen különböző dolgok, ifjúságnak is volt a különböző alkalmak, és nagyon jöttem. Aztán egyszer csak egyik haverom, mint ő is, mint is az anyukája meghalt, és akkor így őnek is elege volt így az életéről, és akkor hozzám csapódott, és akkor mentünk gyülekezetbe, és megtért, odaadta az életét Istennek. Wow, milyen jó! Aztán hallottunk egy lányról, aki pénzügyig keres egy gyülekezetet, de hát úgy egyedül van, ő is hozzánk csapódott, és már hárman voltunk. Minden vasárnap hárman utaztunk, és jártunk gyülekezetbe, és egy ilyen teljesen ilyen változás, és egymást bátorítottuk, és építettük. És így megváltozott a baráti köröm. Így már nem, egyszerűen nem láttam értelmét mindig kiállni, inni, vagy depresszióról beszélni, a semmiről. És akkor egyszerűen ott hagytam azt az egészet. Nem azért, mert azt mondták nekem, hogy nem szabad, nem azért, mert azt mondták nekem, hogy a Biblia tiltja, hanem egyszerűen engem már nem érdekel. Tehát megéltem, kipróbáltam, nyomorult voltam tőle, és egyszerűen nem érdekel. És így én, hogy Istent kerestem, Istent követtem, hatalmas áldásokat hozott az életemben. Ugye aztán megismertük egy ismerősön keresztül, az egy misszionáriuson keresztül megismertem az Esztergom Golgotát. Ugye Párkány, akkor még így nem volt, kombiál át a Dunán, és akkor egyszer átmentünk vasárnapi alkalommal, és akkor milyen jó is gyülekezett közelebb van, és akkor oda is elkezdtem járni, két gyülekezőben jártunk Golgotával délelőtt, délután a másikban, és otában voltam Zsombára. Tehát így akkor már tudtam, hogy ez ennek akarom így lenni az életem, tehát ez az az irány, amit tudtam, hogy talán egy jó volt, hogy ebben van teljes életem, ebben vagyok, és tudtam, hogy Isteni összetart engem. Tehát Isten miattől én egy szétesett senki voltam, tehát egy ilyen totál ügyelet, egyik farmon a másikba keveredtem, könnyen befolyásolt minden, de úgy éreztem, hogy Isten így az életemben egy ilyen védő pajzs, ami tart egy jó úton, jó út felé. És ugye aztán ilyen tök jó dolgok történtek. Elmentem Ukrajnába egy ilyen missziós útra, elmentem Kijevbe, rengeteg sok kisgyerek, de olyan kicsik, mint én, az utcán élnek. Tehát több tízezer gyerek csak így az utcákon élnek, különböző parkokban, aztán ugye télen ugye a föld alatt ilyen csövek, ugye meleg víz csöveknél alszanak, rengeteg sok gyerek van, és volt ott egy fickó, aki foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, és ment neki segíteni, parkban összejöttek a gyerekeket, és videóórát tartott neki, osztottunk ki kaját. Tehát ilyen nagyon jó kis élményeim voltak. Aztán Isten különböző helyekre így állít. Aztán ugye ért egy ilyen vágyam, hogy meg akarom ismerni jobban a Bibliát, és akkor felmerült bennem, hogy mi lenne, ha Biblia iskolába mennék. És akkor az is egy ilyen, számomra egy ilyen csoda módon játszottam már még Biblia iskolába, úgy, hogy mindent, úgyhogy támogattak engem, hogy voksam sem volt, és valaki itt támogatott engem, és játszottam benne, és 3 évig Biblia iskolában voltam. Aztán hazajöttem, vissza ugye az Esztergomi dolgozába kezdtem járni, és egyszer felhívtak engem, hogy, nem szeretnék Kínába menni, egy ilyen missziós útra. Mondom, és miről lenne szó? Hogy a csempész bibliákat Hongkongból Kínába. Mondom, wow, tök jó hangzik. Figyeljetek, hogyha már ezek jelenti, szívesen elmegyek. És akkor megint csak valakit ott felhozották az egészet, és akkor elmehettem. És akkor repültem 13 órát Hongkongba, leszálltunk. Az egy ilyen nagyon jó kis nőkis akciós dolog volt, mert a férfiakat úgy kell beöltöznünk, mint biznisz emberek, bizniszben. Szép, brutál meleg van, tehát ilyen rövidújú ink, de nyakkendő, szép gatya, és akkor egy ilyen burulós kis tudta. Bőröm. Na, és azzal így belepakoltunk, bőröndöt, és így mentünk át a határon. Naponta 4-szer is kerültünk, és taxisztunk előttük egy fotelbe, ott leraktuk. Soha nem találkoztunk azzal a pisztóval, akik felvette ezeket a bibliákat, mert hogyha rájöttek volna, tehát hogyha elkapták volna ezt a pisztót, aki ezeket a bibliákat aztán további ideig osztotta, akkor rögtön börtönbe kerülne. Voltak több esetben történt az is, hogy brutálisan megverték, és voltak, akik belehaltak a verésbe. Kínában tiltott ugye a kereszténység, és így azért nyomtatnak az ő bibliákat, de ahhoz képest, hogy mennyi bibliára van szükség, tehát hány keresztény van a biblia nélkül, ahhoz képest töredéke az, amit kiadnak, hogy nyomtatnak. Ez egy nagy szükség, hogy ugye valahogy bejusson a bibliát ugye Kínába, és akkor ilyeneket csinálnak, ilyen csempész uralkodókat. Ez ilyen, hát ilyen, mondom, sok ilyen érdekes dolog történt így Istennel, aztán a életem fénypontja, ugye a feleségem. Tehát kell így ez az én megtapasztalásom így Isten dolgaival. Nagyon izgalmas Istennel. Soha sem tudod, hogy mit hozhat az életedbe. Odaadod neki a szívedet. Elég csak annyi, uram, hogyha vagy, mutasd magad nekem. Én nem akarok Istenre, de valóban létezel, akkor én mutasd meg magad nekem, és higgyétek el, hogy válaszolni fognak. Amelyik méret majd jó lesz rátok.